Weer terug op het terrein van het kasteel van Sinterklaas, waar wij vandaag voor de laatste keer rechtstreeks Helmond Info uitzenden. En u hebt waarschijnlijk, als u het vorige uur geluisterd hebt, al gehoord dat Jordi op zoek is naar een mysterie. En we denken dat we het mysterie ontdekt hebben. Het bakpapier lijkt op in het kasteel. Maar het komende uur hoort u er natuurlijk nog veel meer van. Straks hebben we ook sport, maar eerst gaan we naar mijn favoriete ABBA met Bang a Boomerang uit 1975. En terwijl Jordi zijn voetjes aan het warmen is, hier bij de verwarming, gaan wij nog een paar agendaberichten doen. We hebben niet de gebruikelijke tune, maar u kunt toch gewoon even genieten van wat er allemaal in Helmond te doen is. En ik begin bij Howard Helmonds, want Howard Helmonds houdt op donderdag 8 december een informatieavond voor het in september 2012 te houden Helmonds evenement. Er is een infoavond die plaatsvindt in de verenigingsruimte van Koninklijke Stadsharmonie Philitonia aan de Kanaaldijk Noordwest 27 en het begint om 8 uur. Waarom is deze avond nou? Nou, Michael Rieter heeft daar een verhaal over. Hij zegt, misschien dat het maar een weekend gaat worden in september, maar misschien wordt het een hele week. Een hele week stilstaan bij het Helmonds dialect. Howard Helmonds mikt echt op minimaal een week. Maar de club wil dat dus niet alleen doen. Sterker nog, het is juist de bedoeling dat vele andere personen en organisaties daar nadrukkelijk hun steentje aan bij zullen dragen. Want Howard Helmond heeft van BMW van Helmond jaarlijks subsidiebevordering volkscultuur mogen ontvangen. En mede om die reden zijn bijna al alle Helmondse culturele organisaties aangeschreven. Maar iedereen met een leuk idee, die is welkom. En als je mee wil doen, dan kan dat. Om nou een klein beetje inzicht te hebben hoeveel mensen en organisaties er ongeveer zullen komen, wordt wel gevraagd om een mailtje te sturen naar helmonds@live.nl. En uiteraard heeft Howard Helmond zelf ook al suggesties zoals een Helmond quiz, een meezingfestijn, een toneelstuk, een musical of zelfs een rap battle. Ideeën zijn oneindig, maar in ieder geval is op zaterdag 8 september alweer voor de 6e keer het Helmonds Dicté in het speelhuis. In 2007 is het begonnen en in 2012 is dus het eerste lustrum. Een goede reden voor een feestje, een dialectfeest, een Helmonds visje. Nou, dat was een heel lang bericht, dus pakken er nog één achteraan over badmintonvereniging BC85. Zij zijn inmiddels al 5 jaar actief in Brandenvoort. Velen vonden de weg naar de vereniging en zijn inmiddels lid geworden. Het is een actieve club die zowel recreatief als in competitieverband badminton speelt. Momenteel is er weer plaats vrij voor mensen die graag willen badmintonnen bij een leuke vereniging. Gezelligheid en een shutteltje slaan, dat staat bij de vereniging centraal. De trainingsavond is op maandagavond van 7:15 tot 9:15 in de sporthal van Brandenvoort aan de Biezenlaan. En de training wordt verzorgd door een deskundige trainer. Hij heet Theo en dat belooft heel veel goeds. Ook jongeren die in dit seizoen minimaal 16 worden en al aardig kunnen badmintonnen zijn welkom. Kom op maandagavond eens een kijkje nemen en meer info krijgt u op www.bc85helmond.nl. En mocht u nou denken, nou badmintonnen dat doe ik niet graag, maar ik heb veel geld, dan mag u ze ook sponsoren en dat kan ook via dezelfde website. Zo, nou dat waren weer even de agendaberichten. We zitten natuurlijk niet voor niets in een Sinterklaas uitzending, dus ik zou de vraag willen stellen, Sinterklaas, wie kent hem niet? En Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik vraag hem hoe het met hem gaat, een goed glas van paard. Ik maak een soort van grapje met een zak van zwarte piet. Maar Sint is het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga, toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs, omdat ik ze heel goed ken. Helaas, helaas, is Sint nooit thuis, want soms een zwarte piet. Die trouwens in zijn vrije tijd op vak een beetje ziet. Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Elk jaar op 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet wat met die bakken staat en schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar deze jaar drink ik die al een jaar erop ik niet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Maar zuurpijn. Ja, Sinterklaas, wie kent hem niet? Nou, wie hem inmiddels zeker kent, dat is Jordi. En Jordi, ah, ik hoor daar alweer accordeongeluiden. Jordi is op zoek naar de Voice en hij heeft... Dat dacht jij. Ja, zij... Oh, wat heb je goede artiesten gevonden, Jordi. Dat dacht jij. Ik dacht, ik nodig even de band uit. Ik bedoel, de Voice of Holland, daar hoort een band bij. Dus luister maar even, hoor. En zing gerust mee. Ja, ja, leuk. Ieder goed krijgt ieder jaar. Omdat het zal zijn te spelen, wij die mochten harder klein. Leuwe alles delen, suikergoed en marsepein. Maar alweer op bittere smaak, krijgen wij voor koek en kaas. Maar alweer op bittere smaak, krijgen wij voor koek en kaas. Maar ik feest altijd niet klagen, vader, moeder zijn twee goed. Op de koek, alle dagen, meestal waren wij te goed. Want we zijn ze jullie zijn zo op de kerk al, met een zichting en teruggaan. Van de schijnen zijn zij haar, met een zichting en teruggaan. Het mag wat kosten vandaag hier, hoor. Ja, maar zong jij nou zelf mee? Wat dacht je? Ja, volgens mij wel. Ik wil roepen. The Netherlands. 0 points. Ik heb een Piet bij me. Ach, wat fijn. Piet bij je. Ik ga even kijken. Ik zet gewoon een Piet tegenover de keienkalmers neer. Want die hoorde je zo net. Zou jij voor mij even een Sinterklaasliedje kunnen zingen? Welk Sinterklaasliedje? Maakt me niet uit. Even kijken het verschil tussen de keienkalmers en de Pietengouden. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Ja, Lia, wat zeg jij? Ik vind het knap. Ik bedoel, die keienkalmers staan daar zesstemmig Sinterklaas kapoentje te zingen. En hij doet het 3 maten later en dan nog redelijk zuiver. Ja. Ik geef hem 9 punten. 9 punten. 9 punten. Ja. 9 punten. Van de 10. Van de 10 inderdaad. Van de 10, ja. Nou, gefeliciteerd ermee. Ik ga even snel verder kijken. Nou, de Voice hebben we misschien ondertussen wel gevonden. Ik heb al heel wat mooie liedjes gehoord. Ja, ik wil eigenlijk nog veel meer horen. Maar, Lia, we hebben ook nog dat probleem, hè. Ja, en ik ben nogal van het uitstellen van problemen oplossen. Maar ik denk dat ik er toch even achteraan moet. Want het papier is op. En ik heb me laten vertellen dat dat niet per se het bakkerspapier hoeft te zijn. Dus de pepernoten zijn nog niet per se in gevaar. Maar wat het dan wel is, ja, daar hopen we achter te komen. Ja, ik hoorde hier net een beetje een smerig verhaal. Het toiletpapier is op. Het toiletpapier is op. Lia. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik hoorde het hier. Ga nou eens kijken of het klopt. Ik heb eigenlijk liever dat het bakpapier op is. Anders wordt het misschien toch een beetje een pijn. Ja, ik heb er scheid aan vandaag. Ik ga even kijken. Ja, dan moet je jezelf even in toiletpapier wikkelen. Dan herkennen we jou allemaal. En dan weten we meteen hoe het probleem opgelost is. Ja. Goed, nou, ga maar even kijken hoe het allemaal afloopt. Wij horen het wel. En ondertussen gaan wij naar Cynthia James met Little Boy in the Window. Worry about such things. Rustpunt in deze uitzending. Cynthia James met Little Boy in the Window. En we gaan naar ons eigen rustpuntje. We gaan naar onze eigen Jordi. Rustpuntje? Ja, rustpuntje. Rustpuntje? Godverdamme. Oh, rustpuntje. Ja, wat moet ik nou... Hoe moet ik nou hier van het toilet afkomen, Lia? Oh, ja, ik dacht dat je hebt je neus dicht of zo. Oh, het stinkt hier. Lia... Dus het is echt waar, het wc-papier is op. Oh, Lia, het papier is op, inderdaad. Ja. Nou ja, ja ik heb het de hele morgen gedacht. Jij met je bakpapier, ik dacht het is gewoon het wc-papier. En nou? Nou, ja. Nou gebruiken ze bakpapier op de wc's? Ja, ik hoop dat ze bakpapier komen brengen. Want het is hier nogal... Bruin. Ja. Het zit hier bruin van de mensen. Ja, zwarte pieten natuurlijk zijn een beetje bruin. Oh, ja, dat zal het zijn. Maar ja, ik ben hier voorlopig denk ik nog niet weg. Ik ga op zoek naar een oplossing. Jij gaat op zoek naar papier. Ik ga op zoek naar papier. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat je allemaal vindt. Het schoot mij trouwens net nog iets te binnen. We hebben het wel over pakpapier, we hebben het wel over wc-papier. Maar misschien is het nog wel een andere soort papier. Hou nou op met dat wc-papier. Ja, oké, ik zal het er niet meer over hebben. Ja. Ik zal het er niet meer over hebben. Wij gaan jou even ruim de tijd geven, want we gaan naar muziek. En daarna gaan we even naar de sport. Maar na de sport hoop ik dat jij weet hoe het probleem opgelost wordt. Joep! Nou, veel succes ermee en hou je neus dicht. Winky winky. Oké. Thank you. Ja, en dat was Heidi High, Heidi Ho van Cool and the Gang. En wie ook heel erg cool is, dat is Valentijn Valentijn. En hij gaat ons alles vertellen over die bewuste wedstrijd van Helmond Sport. Of niet, Valentijn? Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe stond het ervoor? Ik hoop dat jullie wat droger is als hier, maar ik ben er bang voor. Het is net zo nat, hoor. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, dat was het gisteren ook, althans gisteren ook voor Helmond Sport uiteindelijk. Oh, fijn. Teleurstellende 0-1 nederlaag, maar goed, met als je je tel eraan bijhoudt, ik zal niet alle namen op nu die afwezig zijn, want dan doe ik de uitzending te lang ophouden. Maar er is in ieder geval zoveel afwezig dat we 10 man misten. Dus die normaal fit zijn, ja, dan wordt het gewoon lastig voetballen. Moet je dan een fantasieopstelling, moet je dan gaan spelen. Mm-hmm. Met andere, ja, dat betekent niet dat de spits op goal moet of zo, maar dat in ieder geval andere spelers op andere posities staan waar ze normaal staan. En nieuwe spelers erin die normaal niet spelen. Ja, en dan wordt het lastig voetballen. Dan creëer je wel kans. Had je al op 1-0 moeten komen, maar uiteindelijk valt die vervelende tegengoal dan toch. En ben je niet meer bij machten om gelijk te maken. Ondanks dat de laatste 7 minuten met een man minder speelde. Dus, ja, de donkere dagen voor kerst die worden letterlijk donker voor Helmond Sport. Heel donker, ja. Ja, met 3 nederlagen op rij waarvan je er 2 eigenlijk niet had hoeven te. Eigenlijk niet 2 mag verliezen. En dan haak je sowieso af in de strijd om de periode. Maar goed, dat was een lang uitzicht. Dat is ook niet het belangrijkste. En ja, je zakt af naar het rechte rijtje. En volgende week ook een zware wedstrijd voor Volendam uit. Nou ja, als je weer 10 geblesseerden hebt, dan weet je ook wel wat het eindigt. Dus het zal dan thuis tegen AGOV moeten gebeuren om 3 punten te pakken. Om uiteindelijk met 3 punten de winterstop in te gaan. En na de winterstop, als iedereen fit is, de stijgende lijn die je in hebt gezet, eigenlijk september, oktober, om dat voor te zetten. Ja, ik wou net zeggen, je zult er inderdaad met alleen maar nederlagen die winterstop ingaan, zeg. Ja, nee, dan. Dan doen we de kerstlichtjes uit. Nou, laten we hopen dat niet zo is. Maar je zei, die volgende wedstrijd is wel heel pittig. Maar de laatste wedstrijd voor kerst, daar zouden ze dus nog kunnen gaan winnen. Ja, dat thuis tegen AGOVV die 5 punten hebben uit de wedstrijd die ze gehaald hebben. Dan, goed, dan mag je toch wel verwachten dat Helmond Sport zich dan toch wel de rug krijgt. Ondanks die 2 blessures en dan de winter stoppen. Maar rustig aan gaan doen. En dan zorgen iedereen wel weer fit is. Oké, jij bent er in ieder geval die 2 volgende wedstrijden weer bij voor ons. En ook voor jullie uitzendingen. Ja, zeker. Zeker. Want jullie uitzendingen zijn, herhaal ze nog even voor onze sportliefhebbers. Morgen van 3-5 wedstrijd van de week. Rood-Wit 62 IVO Velden. Een toppertje. Nummer 3 tegen de nummer 4. En verder zal er nog handbal zijn en korfbal. Dus geen hockey meer, want het hockey is winterstop. Lange tijd tot maart. Dus dat ligt even stil. En verder zal er nog wel teruggeblikt worden op het zaalvoetbal van gisteren. En wellicht krijgen we Hans de Koning nog aan de lijn. Kortom, een uitzending. Van Helmond Sport. Ja. Een uitzending die de moeite waard is om in ieder geval eens naar te luisteren. Ja. Goed. En dan ben ik er vrijdag weer vanuit het gezellige Volendam, waar in ieder geval een 150 Helmond of al heen gaan, dus dat komt wel goed. Nou, er is diezelfde dag ook een concert van Jan Smit, heb ik begrepen, dus dan wordt het supergezellig. Dus, ja, dan wordt het helemaal druk. Dan wordt het een feest. Ik wens jou voor volgende week een hele fijne wedstrijd en we horen jou natuurlijk later weer. En wij gaan hier op het terrein van Sinterklaas weer naar andere muziek. Muziek die op dit moment niet helemaal te maken heeft. Change it only for a blinding fire. gaan weer eens kijken hoe het inmiddels binnen in het kasteel van Sinterklaas is. Want straks hoorde ik de laatste woorden van Jordi. Stinky Winky, dat was niet voor niks. Jordi, hoe zijn jouw eerste woorden nu? Oh, dat klinkt als een opluchting. Ja, nou, ik ben eraf gekomen hoor. En er is weer papier. Dankzij de organisatie, de fantastische organisatie, want laten we dat eens een keer onderstrepen van het kasteel van Sinterklaas. Zeker. Want wat is dit een geweldig evenement. Ik denk dat we wel mogen spreken van een van de mooiste evenementen van het jaar in Helmond. Ja. Bij, nou ja, hoe kan het ook anders, het mooiste kasteel dat, dat Nederland misschien wel kent. En over dat kasteel gesproken, ik denk dat ik zo meteen maar eens even weer naar binnen ga. Mm-hmm. Ondertussen sta ik, ja gelukkig wel buiten, ik ben van het toilet af. Ja, dat is toch wel goed nieuws, denk ik zo, hè? Ja, ja, ja, maar ik hoor je wel allemaal over die wc's en zo praten, maar hoe zit het nou met het papier? Daar hoor ik allemaal niks van, hè? Lia, ik ben van de problemen uitstellen, zei ik, toch? Ja, nou, leuk, maar uiteindelijk moet je toch een keer niet uitstellen, maar oplossen. Oké. Komt zo meteen goed. Eerst even wat lieve kinderen interviewen, want daar gaat het natuurlijk om. Die in slaap vallen, hè? Ikke. Nee, ik heb het hier over een kindje, Lia. Oh, ja. Want ze staat een beetje weg te dromen. Ben je aan het dromen over Sinterklaas? Nee. Nee? Ben je wel aan het dromen over wat je zo meteen binnen gaat zien dan? Nee. Ook niet? Heb je er wel zin in? Ja. Oh, gelukkig. Hé, waar kijk je nou het meest naar uit? Niet zoveel. Niet zoveel. Nou, dat klinkt niet echt enthousiast. Welke Piet heb je altijd al willen ontmoeten? Wegwijspiet of... Wie? Testpiet. Testpiet. Die je alle cadeautjes elk jaar weer test. Hé. Hey. Heel stiekem, hè? In jouw achterhoofd, hè? Zou je zelf ook niet Zwarte Piet willen zijn? Nee. Hé, hey, en stel nou dat je verplicht Zwarte Piet moet worden. Welke Zwarte Piet zou je dan heel graag een keer willen zijn? Testpiet ook. Oh, hou je van speelgoed? Ja. Hey, daarover gesproken, wat heb je dan gevraagd dit jaar voor Sinterklaas? Ja, Een kittentje. Ja. Ik verstond het niet helemaal, maar ik denk dat het leuk is. Hey, maar zometeen naar het kasteel. Het is bijna 5 december. Ben je dan niet stiekem een beetje zenuwachtig voor die dag? Voor wat je allemaal gaat krijgen? Nee. Nee. Je bent gewoon heel braaf geweest. Het komt helemaal goed dit jaar. Misschien. Ja, een twijfelachtige ja hoor ik hier. Nou, heel veel plezier zometeen, hè? Ja. Ja, leuk. En hier nog een Zwarte Piet. Het stikt hier van de Zwarte Pieten bij het kasteel van Sinterklaas. Hoe kan het ook anders? Ja. Met welke Piet heb ik hier te maken? Lieke. Piet Lieke. En Piet Lieke, ben je dit jaar braaf geweest? Nee. Nee? Daar ga ik even iets over navragen bij de papa en mama. Hallo papa en mama. Hallo. Vertel eens even, is dat echt waar wat ze zo net vertelde? Is ze dit jaar niet braaf geweest? Jawel toch Lieke, je bent toch wel lief geweest. Oh, nee. Ja? Verdient Lieke leuke cadeautjes dit jaar? Wil je leuke cadeautjes hebben van Sinterklaas? Wat wil je heel graag hebben van Sinterklaas? Zo'n nephond toch? Hé, hey, mama, vertel eens even. Dit is toch eigenlijk een uniek dagje uit, hè? Ja, het is geweldig. Ja, we zijn hier nog nooit geweest, dus wij staan vol spanning. Dit is de eerste keer? Ja, dit is de eerste keer. We komen ook heel ver vandaan, hè? We komen hier niet uit de buurt. Oh, nee, het klinkt ook niet echt heel erg Helmonds, moet ik zeggen. Nee, sorry. Wij komen uit de Achterhoek. Uit de Achterhoek? Ja. Gezellig, hoor. Ja. Oh, wacht, ik praat nou met een Amsterdams accent. Zeg nou eens, praat eens even typisch Achterhoeks, want dat wil ik wel even horen. Zeg eens, ik ga naar het kasteel van Sinterklaas in Helmond, op zijn Achterhoeks. Komt-ie, hoor. Ik ga naar het kasteel in Helmond. Ja, dat klinkt erg gezellig. En ook nog nooit in Helmond geweest, of dat wel? Nou, mijn zus woont in de buurt. Oké. Dus we maken er een familieweekend van. Is dat ook de reden waarom u vandaag hier bent? Dat u wist dat het kasteel van Sinterklaas is? Ja, we wisten dat het kasteel van Sinterklaas hier was, ja. En hoe bijzonder is dit voor u? Want volgens mij zien we dit nergens in Nederland, hè? Nee, volgens mij niet. Maar ja, dat kan ik je vertellen als we er zijn geweest. Ja, en kijkt u er als ouders nou ook echt naar uit? Want het is toch jeugdsentiment dit? Ik ben zelf ook benieuwd wat hier binnen is. Dus ja, nee, wij kijken daar wel naar uit, ja. En papa, bent u vroeger zelf ook braaf geweest? Of viel dat nog wel eens tegen? Ik heb geen idee, dan moet je aan mijn ouders vragen. Daar schiet ik niks mee op, hoor. De kinderen geven ook gewoon aan als ze ja of nee braaf zijn geweest. Dus... Papa? Ik ben heel braaf geweest. Heel braaf geweest. En naar welke kamer kijkt u nou het meeste uit? Wat wilt u nou heel graag zien van de Sint? De pepernotenkamer. En ligt dat dan aan de kamer of ligt dat aan de pepernoten? Ja, ik denk aan de pepernoten. Ja, ja. braaf geweest is. Nou, heel veel plezier en goede reis terug straks naar de Achterhoek. Dankjewel. En wij gaan weer terug naar die Achterhoek hier op het kasteel van Sinterklaasplein. En daar bevindt zich onze studio. En Lia, ik vind het hier erg gezellig hoor. Ja, ik vind het ook heel gezellig. Maar wat mij nou toch wel heel erg opvalt, dat is dat uitgerekend jij aan iedereen vraagt of ze wel braaf zijn. Dames en heren, Ja, ondertussen applaus. Ik hoor het. Op die manier kom je weer onder je vraag uit. Ja. Zie je nou wel dat ik braaf ben geweest? Ja, je bent gewoon applaus. Je bent hartstikke braaf. Wat gaan de kijkers doen? Kunnen we een klein stukje meeluisteren? Of, ja hoor. Huub en Bart. Huub en Bart. We gaan eens even luisteren. Van Harry. Grapje. Jullie zijn net even vermaakt tijdens de pauze door de kijkers. En wij nemen het stokje weer gewoon over. Huub, kijk eens wat ik hier heb. Ik heb hier gewoon een hele... radiostation staan. Een heel radiostation staan. Ze bedoelen jou, Jordi. Bart, welk radiostation? Welk radiostation hebben we? Sinterklaas Radio Helmond. Wat is de bedoeling? Dat ik jou ga interviewen of jij mij? Zullen we elkaar gaan interviewen? Zullen we elkaar... Hoe? Ben je al binnen geweest? Ik wel. Ik niet. Moet je zeker doen. Moet je zeker doen. Ja, maar wij gaan wel heel even door met de kinderen, okay. Want dan hebben we beloofd. Vaag interview dit. Het past hier goed. Ja, en we gaan beginnen, dames en heren, met het allermooiste Sinterklaasliedje aller tijden. Nou, laten we dat even mee gaan pikken. Welk liedje is dat? Ja? Ziegins komt, hè? Is iedereen al terug? Ja. Ja, daar komt hij. En ook voor de luisteraars thuis, zing mee. Ziegins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien zijn wimpers al heen. De wimpers van Amerika, Bart, die waaien op en neer, hè? Nee, dat zijn de wimpers, vriend. Nee, het zijn de wimpels. De wimpels? De wimpels, die zitten aan de vlaggenstok met de vlag eraan. Oh, dat heeft niks met het paard te maken. Nee, dat totaal niets. Oké, zo. Foutje. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Hij rijdt al aan die stilletjes ons huisje voorbij. Wat is een mooi liedje, hè? Ja, ik vind het ook een mooi. Zij vinden het ook een leuk liedje, ze zingen mee, hè? Nee, maar er is ook een ander liedje wat we kunnen zingen. Een ander liedje? Ja, Zwarte Piet en die fiets. Hoe heet die alweer? Oh, Zwarte Piet, die ging fietsen! Zwarte Piet ging gaan fietsen! Wacht, ik zing met je mee! Komt-ie! Zwarte Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn band. Moest hij gaan lopen met de fiets in zijn hand. Hij kwam hij bij het dorpje en zijn kinderen slecht. Hij loopt met een handen langte, een pilootje. Heel raar verhaal, een pilootje is een bandje, dat kan helemaal niet, hè, zo'n schepen. Nee, ik zei. Hop! De smid moest toen lachen en plakte zijn pad. Toen kon smid weer fietsen door heel Nederland. Dit is nou het toppunt van Helmondse gezelligheid. We komen zo meteen terug hier vanaf het kasteel van Sinterklaas. Ja, heel graag. En het is inderdaad zo. Het is daar zo ontzettend gezellig. Wat jammer dat het hier uitverkocht is. Wat jammer dat mensen dit jaar niet meer hier in het kasteel terecht kunnen. Nou goed, wij houden in ieder geval de sfeer en de stemming er nog even in. Want wij gaan natuurlijk weer naar een echte Sinterklaasplaat. En wat denk ik nu al aan? Ik denk aan het kerstfeest. Dus ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. En wie doet dat ook? Onze eigen Henk Temmink. Sommigen weten niet echt wat ze willen, maar ik weet het ja. precies wat ik wil. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een maan die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. En het uitsleept in de winterse kou. Maar het allerliefste wil ik jou. Er zijn van die mensen, die hebben al alles. En zelfs alles nog dubbel. Ze grijpen nooit eens. Maar er zijn er ook voor wie een wc rol nog veel te kort. Voor een verlanglijstje duurt. Sommige mensen vieren het samen, anderen vieren het liever alleen. Vorig jaar had ik niets meer te wensen, totdat jij met die zak naar Spanje verdween. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede. In de winterse kou, maar het allerliefste wil ik jou. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een man die door de bomen schijnt en een ster. Zulke liedjes over het kerstfeest. Ga ik al een beetje de andere sfeer proeven. Straks gaat Sinterklaas het land verlaten en dan komt de kerstman langzaamaan weer binnen. En dan komt ook natuurlijk op Brandenvoort weer een heel uniek evenement. En de voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Want op 11 december is het tijd voor de 9e editie van de Dickens Night in Brandenvoort. In De Veste, het centrum van Brandenvoort. En de straten rondom die Veste die worden dan weer omgetoverd in een pittoresk Victoriaans stadje in kerstsfeer. Hoge heren en deftige dames flaneren door de straatjes. Straatschoffies en weeskinderen vullen het straatbeeld. En de bezoekers lopen het risico de Norse vrek Ebenezer Scrooge tegen het lijf te lopen. Dit alles gebeurt op een geweldige sfeermarkt waar de kooplui, vaak in gepaste kledij, hun koopwaar aanprijzen. Er zijn prachtige kerstornamenten en natuurlijk kerststukken, lekkere cupcakes en oud-Hollands snoepgoed. In de kraampjes is van alles te koop voor ieder wat wils. En natuurlijk is er ook weer volop entertainment tijdens de Dickens Night. Diverse koren, muziekgroepen en andere artiesten zullen het publiek vermaken met hun sfeervolle liederen of warme klanken van hun instrumenten. En voor de kinderen is er een mallenmolen, een zweefmolen en ook voor de ouderen een echte Dickens verhalenverteller. Showbureau Lee Rustique is weer van de partij met diverse roofvogels en ook de ganzenhoedster loopt weer over het terrein met haar ganzen. Onder de welbekende, karakteristieke markthal wordt een horecaplein ingericht waar bezoekers terecht kunnen voor bijvoorbeeld een heerlijke kop warme chocomel of een kom echte soep. Op diverse andere plekken op de markt kan ook de inwendige mens weer verzorgd worden. Nou, dat lijkt me een typisch bericht om er nu even tussendoor te doen. En dan gaan we natuurlijk weer naar muziek die past bij deze uitzending, Shoel met Hey You. Can be true, but when the night falls, you'll creep. you. When you're here beside me, I can't believe it's true. When you look into my eyes and talk to the sweetest voice, then I surrender, I have no other choice. The temperature is rising, you make me wanna scream. And then I wake up, it's only just a dream. Hey you, oh I don't know what to do. There's a voice inside me who says it can be true. When the night falls, down my spine, I dream that you are mine. When the night falls, when the night falls, I've been waiting long enough and I wanna go to bed. And just like every night, you come to my head. In all my deepest dreams, you're always there with me. And in my mind, you never set me free. I cannot live without you. Oh baby, please don't go. But when the morning comes, I'm still on my own. Hey you, oh I don't know what to do. There's a voice inside me who says it can't be true. When the night falls, you creep inside my head. Shivers down my spine, that you are mine. When the night falls, when the night falls, it's all a fantasy, these feelings I have of you. If only one day these dreams could all be true, how people waiting just never go away. Cause when the night falls, you creep inside my head. Shivers down my spine, I dream that you are mine. Hey you, oh I don't know what to do. There's a voice inside me who says this can be true. Cause when the night falls, you creep inside my head. Shivers down my spine, you are mine. When the night falls, when the night falls. Ja, het is al bijna 12 minuten voor 1, dus het wordt tijd dat we onderhand eens weten wat er nou in het kasteel aan de hand is. Het was eerst het bakpapier, toen het toiletpapier. Jordi, wat is het nou eigenlijk? Ja, zo net telde ik dus even nog één keer natellen. 1, 2, 3. Ja, een stuk of 10.000 miljoen pakjes die nog niet ingepakt zijn. 10.000 miljoen pakjes? Ja, die heb je zelfs staan tellen? Miljoen, miljard zelfs. Dus ja, dat is echt een hele grote ramp. Mm-hmm. Dus ik ben even op zoek naar het inpakpapier. Want deze cadeautjes moeten dus nog wel voor aanstaande maandag ingepakt worden. En ga je helpen? Of, ja, ik vrees dat ik toch na 1 uur nog niet afgewerkt ben. Maar het papier... Dat papier is op! Het inpakpapier is op! Het inpakpapier is op. Het, ja. Het inpakpapier is op, Lia. Ja, het toch. Daar kom je nou pas achter. Ja. Dus we zijn al 2 uur door het kasteel heel aan het struinen. En nou weet je pas dat... Sinterklaas, ik heb Sinterklaas. Ja. Sinterklaas. Ja. Het inpakpapier, heeft u het gezien? Het inpakpapier? Maar dan bent u hier verkeerd, hè? Oh. Dan moet u in de pakjeskamer zijn, hè? Oh. Daar zal ongetwijfeld nog inpakpapier genoeg zijn, tenminste. Is dat het? Ja. Ja, dan ga ik toch even kijken. Dankjewel, Sinterklaas. Ja, sorry dat ik u hiermee belast. Sorry. Doe je best. Ga je nou zomaar gewoon even bij Sinterklaas binnen en vragen of Sinterklaas inpakpapier heeft? Ik geef dat toch ook helemaal niet. Ja, ik zit helemaal in de stress, Lia. Dit is niet leuk. Maar de Sint, je kunt toch zomaar niet... Er staan honderden kinderen in de rij. Je kunt toch zomaar niet bij de Sint binnenlopen? Pakjeskamer. Rechtsaf. De rode loper volgen. De trap op. Links. Hier op de trap, hier naar beneden. Ja, hier naar beneden. Hier pak ik weer. Ik ben er. Je bent er, de pakjeskamer. Nou, vertel. Ja, het is maar stil. Ja. Ja. Je bent er stil van. Ja. Dit. Oh nee, ik heb het al. Nou. Oh, Jordi, kijk eens omhoog. Nou. Ja, het regent. Ja. Oh, Lia, ik vind het echt serieus, hoor. Ja, nee, maar ik zit me al om in spanning te luisteren en ik weet helemaal niet waar je het over hebt. Wat is er nou aan de hand? Ik zie het al. Ja, nee, oké. Ik zal het eerlijk bekennen. Hier hebben net een aantal pieten. Het is hier ook één grote rotzooi. Een aantal pieten hebben hier dus lopen rotzooien. Die vinden het leuk net voordat ze dan het kasteel verlaten om het nog even als rotzooi achter te laten. Mm-hmm. En hebben al het inpakpapier, en ik kan er ook niet bij, bovenop de kast gelegd. En hoe kom ik hier nou bij, Lia? Ja, het is de pakjeskamer. Ja, maar hoe ik hierbij kom, ik ga even een ladder zoeken, maar dan hoop ik dat ik er uiteindelijk bij kan. Maar ik heb het gevonden, maar de vraag is of we er nog bij kunnen voor 5 december, want het is wel heel erg hoog hier. Ja, maar Jordi, het zal toch niet van jou afhangen of het de pakjes... Het is hier heel erg hoog. Ja, het is daar hoog en hol, ik hoor het. Maar ik ben er bijna. Je bent er bijna. Ja. Nou, wat zullen we doen? Zullen we jou nog maar even in je rust overlaten dat je er even bij kunt klauteren en dat wij nog even een plaatje draaien? En komen we dan zo meteen... En dan komen we zo meteen terug om te kijken of jij op de kast zit. Of uit de kast komt, of ik weet niet wat je allemaal wil gaan doen, maar het komt goed, we komen zo bij je terug. Ik word wel van het kastje naar de muur gestuurd. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, ik zie hier allemaal wijzende vingers. Wijzende vingers betekenen vaak dat ik iets niet mag. Draai anders een liedje van de kast. Een liedje van de kast. Nou, ik weet niet wat Harry gaat doen, maar hij zet op de achtergrond iets op. Volgens mij, The Horse with the Rose. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. The Horse With No Name. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Amerika die zegt dat wel, maar het paard heet natuurlijk, Jordi, jou even overhoren. Hoe heet het paard van Sinterklaas? Americo. Vespucci. Het komt wel in de buurt natuurlijk. Amerika en Americo. Ja, dat is waar. Nee, dan is het toch weer helemaal goed uitgezocht. Maar we hebben nog 3 minuten om het probleem te ontmaskeren. Is het papier terecht? Ben je boven op die kast? Hoe zit het? Ja, ik ben er bovenop geweest, want ondertussen sta ik beneden. En ja, het is helemaal goed gekomen hoor. Helemaal niks aan de hand. Laat dat maar aan mij over hoor. Ja, tuurlijk. Geen probleem hoor. Ja, nee. Zo, even kijken hoor. Ja. Ja, alles in orde. Goed, ja. Zo. Piet, anders ruim jij dat even. Ja. Heel goed, dankjewel. Ja, ik heb natuurlijk ook even een rotzooi gemaakt, want als hun dat doen, dan maak ik er ook even een rotzooi van. Ja, zo ben jij. Ja. Zo, en ik ben gewoon onderweg naar Sinterklaas. Alles is goed. Ik heb het inpakpapier gevonden. Sorry, ik struikel over mijn eigen inpakpapier. Maar het komt helemaal goed. Ik heb alles in orde gebracht. Hoe vind je dat, Lia? Ja, ik vind het geweldig. Nou was ik er wel van overtuigd dat jij dat zou doen. Ik bedoel, ja, jij bent toch wel Jordi de man natuurlijk. Dus het zou goed kunnen komen. Dus als ik het goed begrijp, Jordi, kan ik over een paar weken zelf weer gewoon in het Sinterklaas. Ik kan weer gewoon mensen gaan huwen daar. Alles is in orde. Alles is in orde, Lia. Alles is in orde. Bruidsparen kunnen er weer in. Jij hebt alles keurig opgeruimd. De pepernoten. Wel veel alvast. Even kijken hoor. Ja, er ligt zo links en rechts nog wel wat misschien. Ik struikel hier bijna over een pepernoot, maar voor de rest, alles is goed. Ja, alles is goed. Wij kunnen met een gerust hart eruit. Wij kunnen met een gerust hart terug naar de studio. We kunnen met een gerust hart gaan afronden. En wat was het gezellig vandaag. Het was gezellig vandaag. Ik was zo blij dat jij in dat kasteel rondliep en dat je alles onderzocht van bakpapier, toiletpapier en uiteindelijk het inpakpapier. En wat gaat alles ook altijd goed, hè? Ja. Heerlijk. Ik hou ervan. Nou, Jordi, ik dank jou heel hartelijk voor je bijdrage. Kom hier lekker weer even met je voetjes tegen de verwarming aan zitten. Kom lekker opwarmen. En nog een kopje warme chocomel drinken of zo. En dan gaan wij naar het laatste nummer van vandaag. Een nummer waarvan we denken dat toch eigenlijk een geweldig nummer is om deze middag mee af te sluiten. Het zijn de Beatles met Hello Goodbye. En in Hello Goodbye kan ik af gaan ronden. We hadden vandaag een uitzending vanaf het terrein van Sinterklaas. De laatste uitzending van Helmut Info hier vanaf het terrein. Morgen is hier nog een speciale dag voor mensen met een functiebeperking. En dan zit het er alweer op. Want natuurlijk gaat Sinterklaas dan weer naar huis. En morgen zijn wij hier natuurlijk ook. Dus u kunt morgen nog een keer afstemmen tussen 1 en 3. Vandaag hier in de studio techniek en muziekkeuze Harry van den Boogaard. Regie en productie Leslie Kunst. Presentatie Lia Stoop. En onze man op locatie. U hebt hem vaak genoeg gehoord. Hij heeft het mysterie op weten te lossen. Onze eigen Jordi Versteegde. Wij zijn er hier vandaag klaar mee. U luistert nog even naar leuke muziek. En straks gaat u natuurlijk naar het journaal. Stem morgen weer af op Helmond. Stadsradio Helmond. In onze speciale uitzending hier vanaf het Sinterklaas. En ik sluit af zoals altijd. Ik zou zeggen, hou de wannie.